Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Herkese merhaba, ben Derya Tolgay. Programı Feryal Kabil'le beraber yapıyoruz. Desteğiyle bize güç veren sevgili Seven Değirmenciyan'a da çok teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle neredeyse 20 gündür kapalı kaldığımız bu süreçte evlerimizde biz hapisteyken bazı insanların yaşadığımız çevreye verdiği tahribatın çapını sokağa çıkınca Türkiye'nin her yerinde nasıl genişletildiğini gördük. Biz de adalardaki boyutunu tabii biliyoruz. Bir tek örnek üzerinden bugün anlatmaya çalışacağız bunu. Bahsedeceğimiz yerin 2 sene öncesine dayanan haberleri var. O zaman haber yapılmaya başlanmıştı. Heybeliada'da mülkiyeti Darülhisse'ye ait olan İsmet İnönü'nün hani şu bildiğiniz denize çivileme atladığı meşhur yer tarihi Sadık Bey plajında basit onarım ve tadilat izniyle alınıp sonra işte ağaçların kesilmesi, topografyasının değişmesi, kıyı peyzajının kotlarla değişmesi, akvapark, havuzlar, binaların inşası. Tabii plajın son halini konuşmak üzere biz dün birlikteydik Heybeliadalı iki gazeteci arkadaşımızla. Bugün ikisi de konuk ama birinin ses kaydıyla burada olacak. Çünkü dün kendisiyle bir bellek rotası yaptık Sadık Bey plajı üzerinden. Şimdi bir girizgah yapıp ben öyle tanıtacağım kendilerini. Cumhuriyet'te haber yapılmıştı diye söyledim biraz önce. Evet, burası yanında da bir plaj daha var. Mesela burasının da haberi 2020 Mart ayında yapılmıştı. Yine Cumhuriyet'te çıkmıştı bu haberler. 50 ton beton dökülen Asaf plajındaki çalışmalardan bahsediyordu. Yani tek yer değil bu bahsedeceğimiz örnek. Prens Adaları'nın her yerinde zaten yaşayanların girebileceği hiçbir yer yok. Dolaşabileceği kıyıda yer dahi yok. İskeleler dahi, rıhtımlar dahi kapatılmış durumda. Evet, ben lafı uzatmayayım. İki konuğumu size hemen tanıtayım. Siren İdemen ve Aslı Uluşahin. Aslı'cığım sen buradasın, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldin. Sirene de buradan selamlar yolluyoruz. Şimdi hemen sizleri tanıtayım ben. Sizin bana yolladığınız notlarla Siren İdemen kimdir efendim? Doğayla, denizle Heybeliada'da tanıştı. Çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Heybeli'de 12 yıldır yaz-kış yaşıyor. Çevirmen ve Express dergisiyle 1+1 internet sitesinde editörlük yapıyor. Aslı Uluşahin kimdir? İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Bir süre yayıncılık alanında çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 2015 yılında Kültür Servisi adlı internet sitesini kurdu. 2018 yılından bu yana Artı TV'de Kültür Servisi adlı programı hazırlayıp sunuyor. Ben ne oldu ne olmuştu hep Aslı'ya bırakacağım ama şimdi ilk bölümde Siren'le beraber yaptığımız o bellek turunu bir 10-12 dakikalık alıntı yaptık. Oradan vereceğim. Yalnız affola, bu bağlantıları ben pek iyi yapamadım. Atlamalar var. Affınıza sığınıyorum. İsterseniz bunu buradan başlatalım ama şey de söylüyorum. Bu gezinin tamamını Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasında ve YouTube'da yüklendi. Oradan izleyebilirsiniz. Değişimin boyutunu anlayabilmemiz için. Şimdi ses kaydını dinleyelim. Şimdi burası Heybeliada'da Değirmen Koyu denen koyda. Tepesi zaten tepede ruhban okulunun çatısını görebiliriz. Şurada ucunda değirmeni görebiliyoruz. Artık maalesef değirmen gözükmez oldu. Evet, eski fotoğraflarda, kartpostallarda kaldı. Şu durduğumuz yerden baktığımızda eski fotoğraflarda değirmeni görüyoruz. Buralar daha önceleri ruhban okulunun buğday yetiştirdiği yerler. Ayatriada Manastırı'nın. Ve Koyunaltı'da çok uzun yıllar Sadık Bey Plajı diye bilinen plajın şimdiki el değiştirmiş haliyle şantiyesi. Sadık Bey Plajı eski bir plaj. Adanın eskiden tek tesisleşmiş yeri. Tabii tesis lafı bugünün tesisleriyle alakası olmayan bir tesis. Küçücük, belki 60-70 metrekarelik tek katlı bir yapı vardı. Ve zaten onu şu anda buradan görmek mümkün. Sen onu belki yakınlaştırabilirsin. Buradaki tek yapı oydu. Onun gerisinde de küçük ahşap kapılı, belki gençlerin artık bilmediği soyunma kabinleri olan, yani insanların ayaklarının ve başlarının da gözüktüğü böyle küçük tahta kapılı soyunma kabinleri vardı. Başka da bir tesis yoktu burada yıllarca. Ve adada tek paralı olarak denize girilen yer burasıydı. O zamanlar burada şu Heybeli Adası Sporları Kulübü, orası da yoktu 80'lere kadar. Şu an üzerinde bulunduğumuz yerde bir kayıkhaneydi. Küçük ahşap sandallar yaygındı adalılarda, yazlıkçılarda da. Herkesin demeyeyim tabii de çok kişinin 3-4 metrelik küçük, kimisinin hiç motoru olmayan, kimisinin 4-5-8 beygirlik motorları olan sandalları vardı. Sandallar buraya demirlerdi. Hatta bazı aileler ya da bazı kadınlar kayıkhaneye gelir. Kayıkhaneden kürekli küçük bir sandalla kendi sandallarına götürülür. Sandalda güneşlenir, sandaldan denize girer çıkar, sonra kayıkhaneye el eder, geri giderlerdi. Plajda şu küçük binanın içinde aslında o hakikaten küçük bir yer. Yani şu anda oranlar ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bir mutfak, tuvalet, bir de ufakça denebilecek ve boş bir salon vardı. Çünkü kışın kullanılmayan bir yer olduğu için kapalı mekan hiç kullanılmazdı. Ve o boş alanda, salonda da bir kuyruklu piyano dururdu. Bizim bayağı çocukluk eğlencelerimizden biriydi o kuyruklu piyano da. Onun etrafında bazen toplanılır, şarkılar söylenirdi. Deniz kendi doğallığıyla kıyıya gelir, vurur. Ve farkındaysanız orada bir yükselti var. Kumsaldan sonra bir set var. O set eskiden de vardı. Yani benim hatırladığım, benim sözünü ettiğim yıllar 60'lı 70'li yıllar. O set vardı ama set hakikaten şimdi de gördüğünüz gibi denizin bitiminden sonra, denizin içinde yapılmış bir dolgu, denizde bir betonlaştırma, yükselti yoktu. Ama şimdi arkada bir set daha görüyoruz. Setin üstüne set, istinat duvarları, duvarın arkasında bir duvar daha var. Akilas Milas'ın kitabında resim yapanın ismini şu anda hatırlayamıyorum. Ama daha sonraki yıllara ait de burada deniz banyoları yapılıyor. Suyun üstüne ahşap ayaklar üzerine küçük platformlar konuyor ve oralardan işte denize giriliyor, atlanıyor, ediyor. Ve benim bu plaja gelip gittiğim zamanlarda da işte adanın aileler buradan denize girerlerdi genel olarak. Bazı aileler hemen yanda hiçbir tesisin olmadığı Asaf'tan girilirdi. Şu anda kulübün olduğu yerde de kayalıklar vardı. O kayalıklardan da denize girilirdi. Orada çamlar aşağı kadar gelir ve sonra kayalarla denizle buluşurdu. Bu plajda da ne şezlong vardı, ne plastik masa vardı. O kumlarının üstüne işte herkes havlusunu koyar ya da bir, o zamanlar rafya denirdi. İnce hasır kalıplar vardı. Kimisi o rafyalardan hasırlarını serer, öyle güneşlenirdi. Basit bir gölgelik yer vardı. O gölgede oturulur, işte bir şeyler yenir edilirdi. Ve bir ahşap, kare şeklinde ahşap bir iskele vardı. Yani denize doğru çıkan. O denize gider, döner. O ahşap iskelenin iç tarafı... Yani birazcık baraj inşaatı gibi falan değil mi? Abartılı yani bir... Yani kum diyorsak eğer, bir karış kum daha henüz göremedik betondan. Ve... Bütün kapanma günlerinde, gece, gündüz, hafta sonu, hafta içi sürekli devam etti bu inşaat işte. Ve bunlar kullanılmayı bekliyorlar. Bakalım izinler nasıl alınmış, kim almış? Çünkü basit onarım tadilat iznini koruma kurulunun verdiği söyleniyor. Ve bunu kontrol edecek de belli mecralar var. Herhalde belediye bunlardan biri. Bu izni verenler acaba izin çerçevesinde mi yapıldı bunlar? Sence kontrol edildi mi? Bu şimdi, mümkün mü burada bu kadar? Bu kadar küçücük bir yerde, bir avuç içi kadar bir adada, bu kadar büyük bir arazide, vapurla gelip geçerken göz önünde olan bir yerde böyle bir şeyin sessiz sedasız gizlice yapılabilmesi mümkün değil. Şimdi buraya... Adalar Belediyesi damgasını vurmuş bir kere. Onun sorumluluğunda. Aşağıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü vurmuş. Nesi görebilirsek. Nefesim kesildi çünkü. Daha önceki bir haberde Cevahir Turizm'in buranın şu anda kiralamış olan Cevahir Turizm'in sahibi şöyle bir şey diyor. Adalarda inşaat izni almak çok zor. Onun için mecburen basit onarım adı altında izni aldık. Şimdi bu cümleyi işin içinden çıkabilirseniz çıkın. Adalarda inşaat izni almak zor. Evet zor, çünkü zor olması gerekiyor. Çünkü burası bir tarihi doğa. İzinleri veren kimseler sıva boya olduğunu görüyor mu acaba? Halki'nin önünden geçtik. Azıcık senin belleğindeki Halki'yi de bize, hani bu rotanın üzerinde oldu işte, ama yani lafını kestim, özür dilerim. Yok, bunun bir de sivil ayağı var ama, değil mi? Sivil inisiyatif, burada yaşayan mahalleliler. Acaba onlar ne gözle bakıyorlar? Buraya yaşasın bir plaj oluyor. Aquapark'ta atlayacağız suya, denize diye mi bakıyorlar? Yoksa gerçekten burada yasaların uygulanmasını mı talep ediyorlar? Adım adım mı? Burada büyüyenler, yaşayanlar içinde büyük bir çoğunluk aslında benim gibi kahrolup gidiyor. Pırıl pırıl bir denizin nasıl bir balçağa dönüştüğünü, onlarca balık türünün nasıl geri dönmemek üzere yok olduğunu, herkesin ormanından patikasına her yerde serbestçe gezdiği, dolaştığı, istediği koyda denize girdiği yerlere giremez olduğunu adım adım görüyorlar. Evet, tabii ki şey de var. Şu alan, o inşaattan başlayarak... Şuradan başlıyoruz değil mi Sinan? Yani inşaatın bitiminden itibaren. Şu birinci ev, ikinci ev diye böyle şimdi gidiyor. Burası tamamıyla çiçekçilik. Evet, gül. Güzel Osman. Sadık Güzel Osman. O zamanlar biz Sadık Bey diye bilirdik. Evet. Soyadı anılmazdı. Sadık Bey denirdi. Kırmızı ve pembe güller olurdu. İşte dediğim gibi böyle su, aralarda su yolları. Ve ta bu yolun, bu evlerin hepsinin yerinde işte onlar vardı. Adamcağız bağışlarken burayı. Asıl dramatik olan, evet pardon ama çok acı aslında. Bir yandan da böyle bir kötü mizah gibi. Kötü bir parodi gibi, yani herhalde bir sketch, bir parodi yapmaya kalksanız, böyle bir şey yapsanız seyredene fazla kaba kaçar. Şimdi bir adam işte kendi mülkünü Darülaceze'ye bağışlıyor. naifçe denebilir, iyi niyetle, herhangi başka bir kuruma da değil, Darül Aceze'ye bağışlıyor. Ve sonra Darül Aceze alıyor onu, o bir kamusal yere, kuruma bağışlanmış şeyi ve üstelik de herhangi bir şey değil, bir mülk değil, deniz kıyısı. Deniz, denizden söz ediyoruz, hepimize ait olan bir şeyi Darül Aceze alıyor, bir holdinge kiralıyor. Ve o holding orayı eskisiyle kıyaslanmayacak karlılıkta bir işletme olarak tasavvur ediyor. Ve ondan sonra da ortada ne kıyı bırakıyor, ne kumsal, ne bir şey. O, değil mi? Tabii. Çiçek üretilen. Ve hatta bu önde görülenin yani. Arkasında da, tabii, bak şuradan görüyor yani. Musun? Evet. Orada da başka evler de var. Yani tek sıra değil. Oraları da çiçek bahçesiydi. Yani 14 bin metrekareden bahsediliyor. O sadece plajın olduğu yer mi acaba? Onu tam bilmiyorum. Yani büyük bir alandan bahsediliyor. Evet, evet, yani. Evet. Ama şu anda sanıyorum ki Cevahir'in kiraladığı alan plaj. Burası zaten sonra imara açılıyor. Sadık Bey'in kendi çocukları yoktu hatırladığım kadarıyla. Yeğenleri vardı. Sonra burası imara açılıyor. İşte bütün bu sayısız apartman. Aynı senelere rastlayan, herhalde neoliberal döneme rastlıyor. Tabii. Serbest piyasa döneminde. Bir serbestlik. Ve bütün bu işte çiçek bahçesinin, gül bahçesinin. Bu sağdaki. Bunlar daha 60'lı yıllardan kalma. Bunlar dönem yapıları. Evet. Bu daha eski bir ahşap ev. Evet. Adanın çok daha eski. Ama şunların hepsi işte 80'lerin ikinci yarısından sonra yapılan tek tip böyle evler ve zaten çok da lafa ihtiyaç yok. Şöyle ve dönüp şöyle göstermekte çok şeyi söylüyor. Evet. Estetik duygusunu, nereden nereye gelindiğini, nasıl bir tekamül. Doğal malzeme. Bak at kestanesi acaba. Sıran tabii tarihi bir kimlikle de örtüşüyor. İsmet İnönü'nün meşhur çivileme atlayışları yaptığı yer sadece. Evet. Aslında o da toplumsal açıdan, hayat tarzları açısından nasıl farklılıklar olduğunu gösteriyor. İsmet İnönü gelirdi plaja. Biz plajdayken genellikle öğleden önce gelirdi. Sabah çok erken de değil. Yanında iki tane koruması olurdu ama koruma deyince şimdiki gibi böyle aynalı gözlüklü, iri yarı, belinde tabancalı insanlar gelmesin gözünüzün önüne. Üstünde mayo olan, korumaları mayolu olurdu. Yani onlar da işte çıplak, ellerinde hiçbir şey yok. İsmet İnönü'nün bir rengi solmuş çizgili bornozu vardı, çok iyi hatırlıyorum. İşte onunla gelirdi. Herkes yanına gider filan. Dokunabilirdiniz. Evet. Çekiştirip mayosunu çoluk. O yanağından makas alır, bir şey yapar. Sonra hep iskele şöyle kare şeklindeydi demiştim. İskelenin ucuna kadar yürür. Orada birazcık böyle bir hafif. Evet, hanım elleri de var. Şu anda koku bombardımanına tutulmuş durumdayız. Ama tabii şöyle de bir şey var. Bunları söylediğin zaman şöyle oluyor. Evet, gidip oraya ev yapalım. Kalan yerleri, boşlukları. Evet. Ses kaydımızdan sonra sözü sevgili Aslı sana bırakayım. Sen çünkü haberleştirdin konuyu ve Mimarlar Odası Başkanı Esin Köymen'le de görüşme yaptın. Son gelişmeleri senden alsak. Merhaba tekrar. Siren Hanım çok güzel anlattı eskiden nasıl olduğunu. İşte çiçek bahçeleri, küçük bir kayık barınağı, işte ahşap yapılar. İsterseniz önce ben şu an nasıl gözüktüğünü biraz anlatayım size. Dün yaptığınız turu izleyenler gerçi görecektir ama ben de kendim gördüğüm gözlemlerimi anlatayım isterseniz. Orası sizin de aktardığınız gibi 14 bin metrekarelik bir alan, oldukça büyük bir alan, tamamen sahili kaplayan bir parselden söz ediyoruz. Burada bir aquapark ve beach yapılıyor, yani bir plaj yapılıyor. 5 yapı var üzerinde, şu an 5 inşaatı neredeyse tamamlanmış tek katlı yapılar ama sonuçta bütünüyle betondan yapılmış bir alan. Onların arası yine bütünüyle betona gömülmüş durumda ve işte o aquaparkın havuzu için inşaatlar sürüyor. Diğer tarafta da işte sanıyorum insanların güneşleneceği alan için bir taraça yapılmış. Orası da bütünüyle beton içerisinde. Yani bu 14 bin metrekare Kelebeli Adayı düşünün, adaları düşünün. Deniz kenarındaki bu büyük alan tamamen betona gömülmüş durumda. Dün siz çekim yaparken de gözüküyor. Orada iş makineleri çalışıyor. Birkaç iş makinesi birden orada çalışmaya devam ediyor. O yapılan alana ben fotoğraf çekerken görevlilerden biri beni uzaklaştırırken biri de dedi ki ağaçları da çektiniz mi dedi. Orada beton içerisinde de bazı palmiyeler dikilmiş ve onlarla beraber buranın ağaçlandırıldığı düşünülüyor. Gerçekten azman bir inşaattan, azman bir inşaat faaliyetinden söz ediyoruz aslında. Bütünüyle sahilin belki geri dönülmemek üzere doğal güzelliğini yitirdiği ve betona gömüldüğü bir alandan bahsediyoruz. Sizin de aktardığınız gibi bu konuyla ilgili geçen hafta kültür servisinde Mimarlar Odası TİMOP İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin başkanı Esin Hanım'la, Esin Köymen'le konuştuk. Onun dikkat çektiği önemli bir nokta var aslında. Daha önce Açık Radyo'da da konuşmuştunuz. Adaların bir imar planı yok. Ve koruma amaçlı imar planının yapılması gerekiyor. Bunun için bir taraftan da çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Esin Hanım programda şunu aktardı. Dedi ki koruma kurulu koruma amaçlı bir imar planı yokken yani bir imar planı yokken bir kere oradaki yapılaşmalar kaçak. Yani ruhsat almış olması mümkün değil. Yani orada şu an bir kaçak inşaat faaliyeti sürüyor. Diğer taraftan 2019'da burası için bir yine sizin söylediğiniz gibi basit onarım ve tadilat izni alındığı söyleniyor. Nereden alınıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı koruma uygulama ve denetim müdürlüğünden ayrıca koruma kurulunun bir kararı olduğu da söyleniyor. Ama Esin Hanım aktarmıştı. Yine dün kendisiyle de görüştük. Mimarlar Odası bile henüz bu resmi belgelere ulaşabilmiş değil. Yani nasıl bir kapsamla verilmiş. Ama bunun bir basit onarım olmadığı çok açık elbette. Orada bir büyük bir inşaat faaliyeti var ve onlara ruhsat verilmesi de mümkün olmadığından orada bir kaçak... Evet, görev ihlalleri var yani oldukça, değil mi? Öyle gözüküyor. Diğer taraftan da sizin söylediğiniz gibi yine Esin Hanım da Mimarlar Odası Başkanı da aynı konuya dikkat çekti. Orada Adalar Belediyesi'nin logosu var. Ve hem Adalar Belediyesi'nin yine Esin Hanım'ın aktardığı kadarıyla söylüyorum hem de Büyükşehir Belediyesi'nin orada bir denetim yapma hakkı var, yetkisi var ve sanırım şu an hepimizin beklediği de bu denetimin gerçekleşmesi ve tabii ki diğer taraftan da Türkiye'deki her şeyde olduğu gibi bilgiye ulaşmak çok zor, bilgi almak istiyoruz. Nasıl bir karar verilmiş, kim karar vermiş, karara rağmen mi bu sürüyor? Hem Adalar Belediyesi'nden hem diğer yetkililerden bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz açıkçası. Evet, sivil inisiyatifin de herhalde üzerine düşen epey şey var, yapması gereken. Bu konuda ben o fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra şunu fark ettim. Orada yaşayan, siz de bahsettiniz, Sigan Hanım da bahsetti, plajın yanında evler var tabii ki. İnsanlar evlerinin balkonlarından o alanın videolarını çekip paylaşmaya başladılar sosyal medyada. Oysa ki bu inşaat çalışması uzun zamandır. İki senedir sürüyor, doğru. Evet, siz de yayınlarda hep aktardınız. İki senedir sürüyor ve buraya gelmiş. Bundan sonrasını en azından durdurmak için mutlaka ki elbette sivil inisiyatiflerin, adalıların galiba daha yüksek sesle bunu dile getirmesi gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, gazeteciler işi haber vermek. Biz diyoruz ki bakın şurada şöyle bir şey oluyor. Mümkün olduğunca bilgiye ulaşıp onları paylaşmaya çalışıyoruz. Peki bundan haberdar olduk, gördük. Evet üzüldük, öfkelendik ama şimdi ne yapacağız? Haberdar olduktan sonra şimdi ne yapacağız? Önemli soru bu galiba. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindin. Bizim için de geçerli. Biz de bir sivil inisiyatifiz. Görünür kılmak ve farkındalık yaratmak için bunları yapıyoruz, programları yapıyoruz. Ama gerçekten yaşayanların, mahallelerin sahip çıkması birinci koşul. Yoksa her şeyimizi kaybediyoruz sanırım. Evet, çok hızlı program bitmiş. Acaba var mı son toparlamak istediklerin, sözlerin? Şunu söyleyebilirim. Mimari Odası'nın buraya ilgisini çekmemiz ya da ilgi göstermemiz çok önemli. Çünkü Türkiye'de bu tür talan diyelim, doğa ya da kültür ya da mimari talanlarda Mimari Odası'nın açtığı davalarla ancak bazı şeyler durabiliyor. Onların ilgi gösteriyor olması bu nedenle gerçekten de önemli. Takip ediyorlar. İsnan'ın da konuştuğumuzu aktarıyor. Konuyu takip ediyor. Biz de takip ediyor olacağız. Biliyorum sizler de takip ediyor olacaksınız ve umarım bu çalışma sona erer. Evet. Ümit de var. Çünkü iki tane kazanılmış dava var. Geçen hafta Esin Hanım'la konuşmuştuk. Hem heliport projesi, burada kıyıya dökün doldurularak yapılmak istenen proje, hem de geçiş dönemi yapılaşma davasına dur denilmişti. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aslı Uluşahin bizimleydi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, haftaya görüşmek üzere ve bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ama unutmayın, haftaya destek günleri başlıyor. Bizi lütfen sosyal mecralardan takip edin. Aynı şekilde Açık Radyo'nun da öyle. Nasıl destek olabilirsiniz? Bizler de hepimiz gönüllü yapıyoruz bu çabalarımız, gönüllülük aşamasında ve sizlerin desteği olmadan sürmesi olanaksız. Haftaya görüşmek üzere. Desteklerinizi güçlü kuvvetli bekliyoruz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.